هموش وينه لم دنيايا بسر هاتي سيدي تايا هموش وينه سلاو هموش تك باشا بله هموش تك باشا بلاف خريب و پپوله پوچل كينوا تان تان كابيتان سلاو هوريان نحل للشيطان خوزور رخيشا لموشك هو بو زمين دنگ معنا بيستن لزيو بو موشك همو كاركان بطاوتي ارواتا فيش سرکوتین چیلی من لسرمان بدل نیه یومیش کتیک شوا نحلت لشیطان وابزانم گلتا اخی ایسه و نمان کاده که بروین برنامه برونه دز رنجین ببینین اولا او کرا اگرید چی اگه لپنجرکانه؟ اشکرای من ایلی ریا چی اکید؟ وای پنا بخوا داوان لخاتو گلاکسون کردو خراب گرنه و بو مال چون که حالی مردکی زور خراب مقصی خوره لوانه بشیل لمحشه کبید او تندانا دوپون و دوپانا او تلفونه بو گردنی خراب کاران کرد من حالا موی یاس که پیکر چی اوالی خیاله که توا بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گشت بکین تا بزانین نهین یا کن تا بزانین نهین یا